Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 29 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. 9 miesięcy po referendum, w którym większość Brytyjczyków zdecydowała o wyjściu z Unii, dziś rozpoczęła się oficjalna procedura Brexitu. Premier Theresa May mówi o budowaniu silniejszego kraju poza Unią. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówi: już za wami tęsknimy. W tym serwisie Trójki także o procesie Czeczenów oskarżonych o rekrutowanie na terenie Polski ochotników do walki w szeregach ISIS. Kilkanaście minut po godzinie 13:00 brytyjski ambasador przy Unii Europejskiej Tim Barrow przekazał szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list uruchamiający procedurę Brexitu. Pismo informuje o uruchomieniu artykułu 50 unijnego traktatu dotyczącego procedury wystąpienia z Unii Europejskiej. Kilka minut później premier Wielkiej Brytanii, stojąc przed posłami w Izbie Gmin, mówiła, że to historyczny moment, od którego nie ma odwrotu. Zapewniała, że jej rządowi zależy na zbudowaniu głębokiego, specjalnego partnerstwa między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Partnerstwa wartości, interesów opartego na współpracy w takich obszarach jak bezpieczeństwo i kwestie gospodarcze. A w trakcie wystąpienia w parlamencie Theresa May złożyła także jednoznaczną deklarację dotyczącą ponad 3 milionów obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym prawie miliona Polaków. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Premier mówiła, że Londyn opuszcza Unię, ale nie Europę. Podkreślała wspólnotę wartości i dodawała, że w oficjalnym liście informującym Brukselę o Brexicie poruszyła temat imigrantów z Polski, Rumunii czy Francji, którzy już na wyspach mieszkają. Pragniemy zagwarantować prawa unijnych obywateli i prawa Brytyjczyków w państwach wspólnoty tak szybko, jak to tylko możliwe. Bardzo jasno podkreślono to w liście. To priorytet podczas czekających nas rozmów. Premier May poświęciła też sporo miejsca potrzebie jedności Zjednoczonego Królestwa. Mówiła, że to moment, w którym Walijczycy, Irlandczycy, Szkoci i Anglicy muszą być solidarni i działać razem, by uzyskać jak najlepszy układ dla nowej globalnej Brytanii. Przypomnijmy, szkocki parlament domaga się od Londynu drugiego referendum w sprawie niepodległości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w krótkim wystąpieniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk przyznał, że nie ma powodów, aby udawać, że to szczęśliwy dzień zarówno w Brukseli, jak i w Londynie. Pytany o negocjacje z Londynem powiedział, że priorytetem będzie ochrona interesów 27 krajów członkowskich. Nasz cel jest jasny. Zminimalizować koszty dla obywateli, firm i krajów członkowskich. Zrobimy co możemy i mamy ku temu wszelkie narzędzia, aby osiągnąć ten cel. W imieniu unijnych rządów z Londynem negocjować będzie Komisja Europejska. W piątek mamy poznać pierwsze wytyczne, a cały proces Brexitu może potrwać maksymalnie 2 lata, co oznacza, że Brytyjczycy opuszczą Unię najpóźniej 29 marca 2019 roku. Do tematu wrócimy już za chwilę. Zapraszamy do Trójki, a w serwisie kolejne tematy. Zarzut zabójstwa swojego dziecka usłyszała matka 5-miesięcznego chłopca, który został znaleziony nieprzytomny wczoraj po południu w jednym z mieszkań w Jaworznie. Dziecka nie udało się uratować. Kobieta przyznała, że udusiła syna, mówi Trójce prokurator rejonowy z Jaworzna Jacek Nowicki. Matce dziecka został przedstawiony dzisiaj zarzut zabójstwa. Były z nią przeprowadzone czynności, została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Złożyła tutaj dość obszerne wyjaśnienie. Co ona opisuje dokładnie sposób działania, mówi, jak do tego doszło. Na temat motywów, pobudek będą musieli się wypowiedzieć biegli lekarze, psychiatrzy. W czasie zdarzenia ojciec dziecka był w pracy. Kobiecie grozi dożywocie. W Białymstoku trwa proces 4 Czeczenów oskarżonych o wspieranie tzw. państwa islamskiego. Prokuratura zarzuca im rekrutowanie bojowników na wojnę w Syrii i Iraku oraz zbieranie pieniędzy na ten cel. Przesłuchano już większość świadków. Jednym z ostatnich był honorowy konsul Republiki Czeczenii Adam Borowski. Spora grupa Czeczenów, z ubolewaniem to mówię, walczy w szeregach państwa ISIS. Rozumiem, co to jest walka o niepodległość ojczyzny, natomiast nie rozumiem, co to jest walka o jakiś emirat. To się oczywiście zdarza, ale trzeba też wiedzieć, że w swoim czasie Czeczeni również zbierali pieniądze i pomoc dla oddziałów iczkeryjskich. No i wtedy udzielałem takim przypadkom poparcia. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do zarzutów. Wszyscy są w areszcie. Według śledczych grupa działała od maja do października 2014 roku w Białymstoku, Łomży i Warszawie, a także na terenie Turcji. Pozostajemy jeszcze w Białymstoku. Dwoje policjantów z tamtejszej drogówki ruszyło w pościg za piratem drogowym. Tak się początkowo wydawało. Jednak po zatrzymaniu auta, jak mówi aspirant Ireneusz Konopacki, okazało się, że kierowca jechał tak szybko, ponieważ wiózł żonę na porodówkę. Zauważyliśmy szybko jadący samochód osobowy, bus pasem. Podjeżdżamy do samochodu, kierowca otwiera szybę i mówi do nas: pomóżcie mi, żona mi rodzi. I faktycznie obok siedzi młoda kobieta, widać, że chyba rodzi zaraz. Pytam panią, czy trzeba na szybko tutaj karetkę. Pani mówi: jestem w 7 miesiącu, mam co chwilę skurcze. Informujemy dyżurnego, włączamy sygnały i pilotujemy. A eskortowany przez policję samochód dotarł szczęśliwie do szpitala. Pół godziny później na świat przyszła ważąca 1,5 kg Helenka. I tą dobrą informacją kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I to się nazywa kolumna uprzywilejowana. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu do tego, na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu. W centrum i na południu Mazowsza oraz na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie początkowo miejscami możliwe burze. Temperatura w nocy minimalnie od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 5-6 stopni w centrum i do 9 na południowym zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, na wybrzeżu i w czasie burz dość silny i porwisty, w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami wciąż słabe opady deszczu, głównie na zachodzie. Temperatura w ciągu dnia nieco niższa, od 5-7 stopni na północy do 10 w centrum, do 10-13 w centrum i do 14-15 na zachodzie. Wiatr jutro już słabszy, na wybrzeżu do umiarkowanego, a wysoko w Tatrach porywy jeszcze do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Patrz, jaki wielki tort! Wielki to jest urodzinowy rabat na pakiety telewizji, internet, telefon w NC+. Pięknie to powiedziałeś, tak promocyjnie. Tylko teraz wielki urodzinowy rabat na 22 urodziny Canal+. Sprawdź, zadzwoń 4250, zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Szczegóły w dedykowanych warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl. Nie dotyczy pakietu Start+. Opłata za połączenie według stawek operatora. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:09. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od Brexitu. Kości zostały rzucone. This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union. Relacja z Londynu i z Brukseli już za chwilę. Do Brexitu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17:45. A przy okazji porozmawiamy też o rozwodach. Nie kocha i złożyła pozew z mojej winy, chce alimenty na siebie, na dzieci. No to po prostu pogodziłem się jakoś z tym, chociaż obrączkę nosiłem jeszcze 2 lata, bo mój rozwód jeszcze trwa, 3 lata już rozwód trwa. No to tak jak z Wielką Brytanią, rozwód będzie trwał 2 lata maksymalnie. Można rozstawać się na zasadzie porozumienia stron, można w atmosferze kłótni albo walki o dzieci, a często bywa tak, że rozwód to początek wojny. I tu najczęściej chodzi o pieniądze. O rozstaniach za kwadrans. Około brexitowy będzie także reportaż. Bohaterami są Polacy, którzy wrócili z Wielkiej Brytanii. W Anglii nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się śmiał z kogoś. Nie było tego porównywania ubrań, bo w Polsce często dzieci jakby się chwalą swoim ubraniem, że nie wiem, mają jakąś spódnicę po kostki. I też był zakaz przynoszenia słodyczy, czekolady, soków i orzechów. Tak, żeby nikomu nie było przykro, że ma uczulenie na orzechy, albo że ktoś komuś dał słodycze, a ten drugi nie ma. Reemigranci. Reportaż o 18.15. W audycji popołudniowej opowiemy też o pracy więźniów w Polsce. To jest naprawdę bardzo dobry środek oddziaływań penitencjarnych, jeden z lepszych, dlatego że kształtuje naprawdę pozytywne cechy u więźniów. Odpowiedzialności, systematyczności, uczy bardzo często zawodu. Więzień, który pracuje, nie jest więźniem bezużytecznym. Więźniowie robią różne rzeczy, uczą się różnych zawodów, zainteresowanych jest coraz więcej pracodawców, a potencjał do wykorzystania jest wciąż duży. O pracy więźniów za pół godziny. I jeszcze stały punkt programu, czyli radiowa widokówka z Azji. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że dziki słoń nie będzie nosił na grzbiecie człowieka. Żeby nosił, słonia trzeba złamać. Tak, złamać mu charakter. Ten proces nazywa się pajan. Zaczyna się, kiedy słoń jest mały. Umieszcza się go w dole, w ziemi, tak małym, żeby nie mógł się ruszać. Bije się go, głodzi, aż w końcu się go złamie. No, łatwy odcinek to nie będzie. Kierunek Azja, relacja Tomka Gorazdowskiego za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową brexitową. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. Mailem zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A na początek Elsztat. Złamane zęby bram sypialią historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary. Oczy Kamienic to grupa Elsztat, a nasze oczy dziś skierowane są na Wielką Brytanię. Zapraszamy do Trójki. Po 9 miesiącach szykowania się, pakowania walizek, dyskusji nad trasą, w końcu Wielka Brytania wyrusza w drogę. Brytyjska premier Theresa May ogłosiła dziś w parlamencie formalny początek Brexitu. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyczna chwila. Jak najbardziej. Goodbye Unio, na nas już czas. Tak chyba można streścić ten uroczysty list, który dzisiaj dotarł z Londynu do Brukseli. List, który daje początek Brexitowi. No a w Izbie Gmin dziś po południu premier Theresa May poinformowała posłów o jego doręczeniu. Co tu dużo mówić, moment, o którym będzie się pisać w podręcznikach. This is an historic moment. To historyczny moment, od którego nie ma odwrotu. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Sami podejmować będziemy decyzje, tworzyć swoje prawo. Obejmiemy kontrolę nad rzeczami, które są dla nas najistotniejsze. Wykorzystamy tę sposobność do budowy silniejszej i bardziej sprawiedliwej Brytanii. Kraju, który nasze dzieci i wnuki z dumą nazywać będą domem. Szykująca się do drogi premier May podkreślała, że wyjście z Unii to nie jest wyjście z Europy, mówiła o wspólnocie wartości, podkreślała, że chce szczególnych relacji z Unią, że chce handlować, razem opracowywać politykę bezpieczeństwa, a dziś w Guardianie wyjątkowa okładka, mamy na niej taką układankę, puzzle, elementy składają się na stary kontynent, kilku elementów brakuje, w miejscu, gdzie powinny być Wyspy Brytyjskie jest dziura, z drugiej strony mamy okładkę Daily Mail, wolność z takim wielkim wykrzyknikiem, a te gazety też sobie zachowam, bo też są historyczne. A jak w tej sytuacji odnajdują się Polacy? Czy boi się pan pani Brexitu? Takie pytanie dzisiaj słyszeli imigranci na Stratford, prześladowani od rana przez człowieka z mikrofonem Polskiego Radia. Muszę powiedzieć, że dominują nastroje dosyć spokojne. Jedyne, co się prawdopodobnie zmieni, to to, że ludzie, którzy nie przyjeżdżają tutaj z czystymi intencjami, faktycznie będą mieli trudniej. Natomiast ludzie, którzy faktycznie chcą legalnie podjąć tutaj pracę, legalnie tutaj żyć i pracować i współtworzyć jakby w pewnym sensie społeczeństwo, dla nich warunki się za bardzo nie zmienią. Straszny Brexit? Nie, nie straszny. Przyjechałam 2 dni po referendum w czerwcu. Miałam już bilet kupiony i w ogóle mnie to nie dotyka, że tak powiem. Nie boję się. Dopóki jakieś konkretne decyzje nie zostaną podjęte, to wydaje mi się, że nie mamy tej pewności co do tego, jak losy Polaków będą się kształtowały w Wielkiej Brytanii. Powiedzmy, że w tym liście premier May jest też osobne miejsce na kwestie właśnie statusów Polaków, Rumunów czy Hiszpanów mieszkających na wyspach. Co z nimi? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie określane jest przez premier May jako priorytet. Na razie mamy tylko zapewnienia polityczne, prawnych brak, no ale fakt, że ten temat pojawił się w liście, sugeruje, że premier chciałaby pokazać, że zależy jej na porozumieniu, choćby dlatego, że przecież ona sama też musi dbać o losy swoich obywateli w Portugalii, we Francji czy w Hiszpanii. A jaki jest scenariusz Brexitu? W sensie, co wiemy o planie podróży? No, tak naprawdę to jest podróż w nieznane. Nikt jeszcze wcześniej jej nie odbył. Przed nami na pewno długie, skomplikowane negocjacje. Trzeba się wyplątać z tych dekad współzależności. No i szereg pytań, jak się będzie handlować, co właśnie z imigrantami. Czy Londyn będzie musiał zapłacić słony brexitowy rachunek? Obie strony deklarują dobrą wolę, no ale to jest teren nierozpoznany. Gwarancji brak. Tak mówił mi o tym szef Komisji do Spraw Zagranicznych w parlamencie, konserwatysta Crispin Blunt. Jest sporo rzeczy, które mogą pójść źle w negocjacjach między Wielką Brytanią a 27 państwami po drugiej stronie. Myślę, że problemy występować będą głównie po stronie unijnej. Prawdopodobieństwo, że negocjacje skończą się brakiem porozumienia, jest co najmniej znaczne. W każdym razie brexitowy zegar zaczął tykać i to już jest kwestia lat, zanim obywatel brytyjski przestanie być euroobywatelem. 2019 minął 2 lata od tego dnia, od dziś, od wciśnięcia tego guzika. Dziękuję bardzo. Adam Dziękuję. Dąbrowski z Londynu. Przerzucamy się na drugą stronę kanału La Manche, konkretnie do Brukseli. Tam jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. List z decyzją Wielkiej Brytanii w formie papierowej, w brytyjskim stylu, w kopercie, został przekazany dziś na ręce Donalda Tuska. Tak, niektórzy sobie żartowali, że w tych czasach to już można było wysłać mail, ale nie, Wielka Brytania wybrała inną formę, koperta, w niej 6-stronicowy list. No i krótko po 13.30 brytyjski ambasador przy Unii Europejskiej Tim Barrow przekazał szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi właśnie ten list. No i oficjalnie potwierdzając wolę wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, pierwszy komentarz szefa Rady Europejskiej był następujący. Już za wami tęsknimy. Nie ma powodów, by udawać, że to szczęśliwy dzień ani w Brukseli, ani w Londynie. Ale paradoksalnie jest coś pozytywnego w Brexicie. On sprawił, że wspólnota złożona z 27 krajów jest bardziej zdeterminowana i zjednoczona niż to było wcześniej. Nasz cel jest jasny. Zminimalizować koszty dla obywateli, firm oraz krajów członkowskich. Zrobimy co możemy i mamy ku temu wszelkie narzędzia, aby osiągnąć ten cel. Pytałeś wcześniej, jak to teraz będzie wyglądać. Oczywiście same negocjacje to jest wyprawa w nieznane. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, no to pojutrze przewodniczący Rady Europejskiej przedstawi propozycję wytycznych dla Komisji Europejskiej do negocjacji, bo to właśnie Komisja będzie w imieniu unijnych rządów prowadzić te rokowania. Wytyczne za miesiąc przyjmą oficjalnie europejscy przywódcy. Potem Komisja będzie musiała to przełożyć na język prawniczy i ministrowie ostatecznie przyjmą ten mandat negocjacyjny i dopiero wtedy główny negocjator Michel Barnier będzie upoważniony do rozpoczęcia negocjacji i to zapewne stanie się w maju. Wśród tych priorytetów Unii Europejskiej, to o czym mówimy już od dawna, to będzie oczywiście rachunek za Brexit, czyli zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii, no bo obecny budżet kończy się w 2020 roku. Mówimy, że dwa lata miną w 2019, wtedy teoretycznie Wielka Brytania powinna wyjść z Unii, ale pieniądze za projekty mogą być jeszcze wypłacane 3 lata po zamknięciu tej perspektywy finansowej, czyli do 2023 roku. To jest kluczowe dla polskich regionów, które najwięcej korzystają z unijnego wsparcia, z budżetu w ramach polityki spójności. Zatem to trzeba będzie wynegocjować. Unia Europejska chce, żeby Wielka Brytania do 2023 nadal wpłacała do unijnej kasy. Oczywiście przy rabacie, ale nie mniej. Poza tym Bruksela chce też zagwarantować prawa Europejczyków, którzy mieszkają na wyspach. Mieszka tam, przypomnę, około 1 miliona naszych rodaków, o czym mówił Adam. Wydaje się, że to nie powinno być problemem, ponieważ sama Wielka Brytania też ma interes, żeby zagwarantować prawa swoich obywateli w Unii Europejskiej. Wielu emerytów brytyjskich mieszkających w Hiszpanii też na to liczy, zatem wydaje się, że akurat ten drugi postulat będzie łatwy do uzgodnienia. Natomiast otwartą sprawą pozostaje jeszcze to prawa Polaków, którzy będą chcieli dopiero wyjechać na wyspy po już Brexicie. I tu wydaje się, że jednak rzeczywiście Wielka Brytania postawi na swoim i ograniczy tą swobodę przemieszczania się, czyli ograniczy dostęp pracowników z innych krajów do swojego rynku. Powiedziałam, że negocjacje będzie prowadził w imieniu Komisji Europejskiej główny negocjator Michel Barnier, ale jest jeszcze Parlament Europejski, który doprasza się o udział w negocjacjach. Wszak to on będzie decydował, czy akceptuje wyniki tych negocjacji. No i europosłowie uważają, że nie chcą być tylko taką maszynką do zatwierdzania wyników, chcą mieć więcej do powiedzenia. Szef liberałów Guy Verhofstadt to jest przedstawiciel Parlamentu Europejskiego do spraw Brexitu. No i on zapowiada trudne negocjacje, chce być przy stole obrad, no i zapowiada, że nie będzie ustępował Wielkiej Brytanii ani na krok. Parlament Europejski ma być tym złym policjantem w tych negocjacjach. Oto komentarz Guy Verhofstadta. Nie można sobie wybierać tego, co najlepsze, czyli wypowiedzieć współpracę w każdej dziedzinie, nie dotrzymać zobowiązań i zostawić dla siebie najkorzystniejsze rozwiązania. To się nie uda. Tak, Guy Verhofstadt taki sygnał wysyłał do Wielkiej Brytanii, która już wcześniej sygnalizowała, premier Theresa May sygnalizowała, że niekoniecznie Londyn będzie chciał wpłacać do tego unijnego budżetu, że będzie chciał znieść tą jurysdykcję unijnego trybunału, że będzie chciał ograniczyć dostęp do rynku. No już wiemy, że Wielkiej Brytanii nie zależy na jednolitym rynku, na tym, żeby wciąż na nim być. Natomiast w trakcie negocjacji, jak przyjdzie do liczenia zysków i strat, no to pewnie trzeba będzie podejmować decyzję na bieżąco. Beato, to samo dotyczy Unii zresztą. Beato, co będzie, jeżeli rozwodzące się strony nie dojdą do porozumienia w trakcie negocjacji? Bo kiedy ludzie się rozwodzą, to często dochodzi do ostrych kłótni, nie ma porozumienia i wtedy sąd podejmuje decyzję. Proszę bardzo, pani zabiera dzieci, pan płaci alimenty, albo odwrotnie. A co będzie, jeżeli tutaj te dwie strony nie dojdą do porozumienia? No sprawa jest jasna, jeśli trzymać się traktatów, jeśli nie uda się zawrzeć porozumienia. 29 marca 2019 roku traktaty unijne po prostu przestaną mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Nie będzie też żadnych innych form współpracy z Unią Europejską i jak niektórzy nazywają to tutaj, może trochę strasząc Wielką Brytanię, ale eksperci mówią, że to będzie, że wtedy gospodarka brytyjska wpadnie w przepaść. Więc, bo to będzie rzeczywiście chaos prawny, chaos gospodarczy, więc trudno na razie to przewidywać. Natomiast no, wszyscy mają nadzieję, że będzie to porozumienie. Brytanii. Niemniej sygnał z Unii Europejskiej jest taki, że dobrze byłoby, żeby Wielka Brytania konstruktywnie podchodziła do tych negocjacji, bo jak twierdzi Unia Europejska ma silniejszą pozycję, bo bardziej straci Wielka Brytania niż Unia, ale też powiedzmy szczerze, wyjście tak dużego kraju, takiej potęgi jednak gospodarczej, nuklearnej, wojskowej, no nie może być bez szkody dla Unii Europejskiej. Naprawdę Unia Europejska po wyjściu Wielkiej Brytanii będzie na arenie międzynarodowej na pewno znaczyć znacznie mniej. Zaczęło się dziś, 29 marca, historyczny dzień. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Beata Płomecka. A ten historyczny dokument jest w rękach Donalda Tuska, tak? Do niego trafił ten papierowy list, bo to już jest historyczny dokument. Tak, to jest historyczny dokument, który wczoraj podpisała brytyjska premier, dziś trafił do szefa Rady Europejskiej. Zapewne pokaże to przywódcom Donald Tusk na szczycie za miesiąc. No a do tego czasu będą trwały negocjacje w sprawie tych wytycznych do negocjacji. Dziękuję bardzo. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello, z tamtej strony kanału La Manche, Adele. Tu trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie ostrzelania konsulatu RP w Łucku. Na miejsce przyjechali specjaliści SBU z Kijowa. Znaleźli tam odłamki i części granatnika. Według śledczych podczas zdarzenia w budynku był konsul i pracownicy ochrona. W wyniku ostrzału nikt nie ucierpiał. Pocisk trafił w ostatnią kondygnację tuż nad częścią mieszkalną, gdzie przebywał jeden z pracowników. Polskie MSZ wezwało ambasadora Ukrainy w Polsce, a ambasada RP w Kijowie wystosowała notę protestacyjną do ukraińskiego MSZ. Żartował o bombie na pokładzie. i stanie przed sądem. Prokuratura w Tarnowskich Górach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi H. Marcin H. 1 stycznia na terenie portu lotniczego Katowice-Pyrzowice zawiadomił trzykrotnie o bombie na pokładzie samolotu. Maszyna nie odleciała zgodnie z rozkładem lotów, a port ewakuowano. Marcin H. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu i nie wszystko pamięta. Jak wskazał, jeśli mówił coś o bombie, to wyłącznie żartował. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Stop pożarom traw. MSWiA oraz Komenda Główna Straży Pożarnej rozpoczynają kolejną kampanię, która ma oświadomić, że wypalanie jest szkodliwe i niebezpieczne. W ciepłe dni strażacy mają po kilkaset wezwań do płonących łąk i nieużytków. Tylko w Małopolsce straż gasiła takie pożary 2000 razy, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak. W minionej doby takich pożarów było 229, także to świadczy o tej bardzo dużej nieodpowiedzialności, braku wyobraźni. Wypalanie traw nie tylko zagraża bezpieczeństwu, ale też szkodzi przyrodzie. W pożarze trawy ginie wszystko to, co żyje, począwszy od roślin poprzez gady, płazy, leśne ssaki, nawet w momencie, gdy od takiej trawy zapali się las. Za podpalenie grozi grzywna nawet do 5000 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. No i prognoza się sprawdza. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach śnieg. W centrum i na południu Mazowsza oraz na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie także burze są spodziewane tej nocy. Temperatura spadnie do minus 1 stopnia na północnym wschodzie. W centrum cieplej plus 5, plus 6 stopni, a na Dolnym Śląsku nawet do 9 w nocy. Wiatr początkowo umiarkowany. Na wybrzeżu i w czasie burz będzie silniejszy i porywisty. W górach porywy do 100 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w ciągu dnia, ale miejscami wciąż słabe opady deszczu, szczególnie na zachodzie. Temperatura jutro nieco niższa, od 5-7 stopni na północnym wschodzie do 13-14, maksymalnie 15 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu do umiarkowanego, a wysoko w Tatrach porywy wciąż jeszcze silne do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne, jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Wygodnie? No wygodnie. Ale mogłoby być wygodniej. Elegancko? Niewątpliwie. Ale czy nie dałoby się z jeszcze większą klasą? Korzystnie? Pewnie można trochę korzystniej. Tylko teraz rewelacyjnie wyposażone modele Ford Focus Limousine w atrakcyjnej cenie 49 800 zł brutto oraz Ford Mondeo Limousine w cenie 78 900 zł brutto. Dostępne również w ofercie Ford Leasing Opcje. Liczba samochodów ograniczona. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę o rozwodach. Na kanwie rozwodu brytyjsko-unijnego, o rozwodach zwykłych ludzi. Tutaj są elementy wspólne. Doctor, look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Piosenka śpiewana po angielsku dziś kojarzy się z Brexitem. Zapraszamy do Trójki. A Brexit staje się faktem. Kilka godzin temu Unia Europejska otrzymała oficjalne pismo informujące o tym, że rząd brytyjski uruchamia artykuł 50 traktatu lizbońskiego. To podstawa do formalnego rozpoczęcia negocjacji między Londynem a wspólnotą. Negocjacji, na jakich warunkach zakończyć to małżeństwo. Jak wyglądał ten związek i na jakim etapie jest teraz, to przeanalizował Łukasz Karusta. W tym małżeństwie od początku było pod górkę, bo mimo że to Winston Churchill zaraz po wojnie dał sygnał do tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, we must build a kind of United States of Europe, to chwilę później od razu dodał, kogo widzi na ślubnym kobiercu. The first step must be a partnership between France and Germany. Tym samym Londyn stał się swatką, ale do małżeństwa było jeszcze bardzo daleko. Do protoplastów Unii, czyli Euroatomu i EWG, Brytyjczycy nie przystąpili. Kaprysili, że kawaler im się nie podoba, że będzie trzeba oddać mu część uprawnień, no i podzielić się majątkiem. Takie flirty i podchody trwały aż do roku 73, ale i potem nie było łatwo. Często panna kręciła nosem, obrażała się, tupała obcasem i na zaloty Unii odpowiadała. No, no, no. Wielka Brytania nigdy nie przystąpiła do strefy Schengen. No. Jest także jednym z trzech państw dawnej piętnastki, które nie weszły do strefy euro. No. Zawsze twierdziła, że małżonkowie muszą mieć swoje pieniądze. Przez ponad 40 lat związku Wielka Brytania pozostawała chłodną i zdystansowaną damą. Często podkreślała, że to raczej małżeństwo z rozsądku niż z miłości, przyznaje Brytyjczyk Andy Edwins. Sporo Anglików, szczególnie może starszej generacji, nie myśli o sobie jako Europejczyków. Dlaczego? Może dlatego, że jesteśmy wyspą i daleko. Może dlatego, że trochę rządziliśmy światem 100 lat temu. Często się słyszy u starszych ludzi, że na kontynencie robią coś tam, coś tam. Czyli w Europie robią coś tam, czyli my nie jesteśmy w Europie, jakby logicznie rzecz biorąc. Logiki w udanym małżeństwie być jednak nie musi. Wystarczy miłość. A najlepiej, jeśli jeszcze są dzieci. Gorzej, jeśli podrosną. Według badań często rozwody pojawiają się, gdy dzieci opuszczą rodzinne gniazdo, mówi profesor Irena Kotowska z SGH. 1/4 rozwodów to rozwody par, które miały za sobą przynajmniej 20-letni staż małżeński. Czy to zatem znudzenie, czy brak perspektyw? Oprócz pieniędzy i dzieci, trzecią najczęstszą przyczyną rozwodów jest seks. A na Wyspach o zbliżenie trudno, zauważa Francuz Alain Buzyk. Kiedy jadę do Anglii, przekroczę granicę, już się czuję gdzieś indziej. Francuzi będą się od razu się dotykali, się pocałowali. W Anglii się daje ręce, troszkę zimniejsze. Bliskości ostatnio chyba jednak nie brakowało. Delikatne tarcia i podszczypywania były dość częste. No ale ileż można się zachowywać jak nastolatkowie? Przecież to poważne małżeństwo. Może więc winna była praca, jej brak albo nadmiar. Ja pracowałem, żona nigdy nie pracowała, no i pracuje się, może się trochę nie dbuję. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy żony. Po prostu w pewnym momencie żona wniosła pozew o rozwód. No a skoro tego piwa sobie państwo tyle naważyli, to teraz trzeba je wypić. Coraz mniejsze znaczenie ma alkoholizm jako przyczyna. Czyli cierpki smak Guinnessa też nie. To może pogoda. I ciągłe o niej pogawędki. Ileż można w związku rozmawiać o deszczu? Rzeczywiście, mamy dużo rozmów, bo angielska pogoda się zmienia bardzo często i bardzo szybko. Pogoda, alkohol, pieniądze czy seks? Dobrze, nie będziemy już z buciorami głębiej wchodzić w ten związek. Stało się. Teraz pora na negocjacje z prawnikami. Najważniejsze to podział majątku. No i alimenty, mówi adwokat Justyna Dominiak. Wyłączna wina bądź wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego orzeczona w wyroku rozwodowym skutkuje ewentualnymi roszczeniami alimentacyjnymi. Komisja Europejska obliczyła, że występując z Unii, Wielka Brytania powinna zapłacić jej ponad 60 miliardów euro z tytułu wspólnych należności. Londyn mówi... Przed małżonkami więc lata spraw sądowych i prawniczych batalii. Zapewne nie obędzie się też bez awantur i wzajemnego obrażania się. Choć pojawiają się też apele o nierzucanie talerzami. It is a historic moment, but for sure not a moment for hysterical reactions. This is the end. Tak, to już koniec. Ale być może rozwodnicy powiedzą sobie jeszcze kiedyś... Yes, yes, yes! Ale raczej... No, no, no! Historię starego, dobrego małżeństwa opowiedział Łukasz Karusta. No nie wiem, czy dobrego, ale staż był duży, małżeński. I właśnie dziś to wszystko się kończy. Żeby nie było, że tylko na Wielką Brytanię dziś patrzymy, już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń będzie opowiadał o protestach i o sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów na Białorusi. To już za chwilę. Tymczasem zadzwonił telefon. Dzisiaj jest Dzień Metalowca, mówiliście, jak była poranna audycja. Bardzo proszę, żebyście puścili Black Sabbath i utwór Iron Man, dobrze? No, Dzień Metalowca, sprawa poważna. Z drugiej strony druga słuchaczko, niestety nie możemy spełniać takich próśb, bo gdybyśmy tę prośbę spełnili, to za chwilę nasz telefon byłby zablokowany takimi prośbami. Ale z drugiej strony chciałoby się. No i krakowskim targiem wychodzi, że to nie będzie Iron Man. Oh! Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Zatrzymanych w czasie protestów zostało ponad 700 osób, z czego 120 stanęło przed sądem. Relacjonuje skutki niedzielnych manifestacji w Mińsku działacz, obrońca praw człowieka Walentyn Stefanowicz. Posypały się grzywny i kary więzienia. Czy taki będzie finał ostatniego obywatelskiego zrywu na Białorusi? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Вокруг вздыхает настоящих нет мужчин. Wszystkie wzdychają wokół, że prawdziwych mężczyzn brak. Przystojnych, mądrych i statecznych. Dlatego mamy dziś aż 100 powodów, by opowiedzieć wam o naszym własnym baćce. Taką treść niesie popularna na Białorusi piosenka, która jakoby nie wprost, a prosto z mostu wychwala prezydenta. Ale czyżby do tej pory idący za słowami piosenki obywatele nagle zmienili zdanie? Ja to już chcę po prostu wolna od tego wszystkiego zdechnąć. Nasz naród jest dobry, przyjazny, a nie ma kompletnie żadnej przyszłości. Mój mąż jest bezrobotny. W dużych miastach z pracą jest jeszcze jako tako, a w małych nie ma kompletnie. I właśnie brak pracy, a dalej prezydencki dekret numer 3, nakładający na wszystkich niepracujących specjalny podatek, nazywany podatkiem na darmo zjadów, stał się powodem, że Białorusini poważnie zastanowili się, czy iść za myślą, czy... Prędzej czy później przyjdzie czas, że postawią ich na placu i ludzie będą przychodzić i pluć im w twarz. Ludzie wyszli protestować nie tylko przeciw dekretowi numer 3, ale przeciw generalnej polityce ekonomicznej władzy. Teraz to już władza chce przestraszyć obywateli, tak żeby wygasić cały ten zapał. Wszyscy powinni zrozumieć, że my nikogo nie chcemy przestraszyć, odpowiada Łukaszenka. My przywołujemy tylko do porządku. Przyznawiam i porządek. Kto u nas? Хозяин в доме. Słuchaj, baćku. Słuchaj, baćku. Słuchaj, baćku. Słuchaj, baćku. A moim gościem jest Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No chyba za chwilę będzie wiadomo, kto gospodarzem w domu jest, bo porządek zaprowadzony zostanie, czy nie? Porządek już właściwie został zaprowadzony, chociaż może inaczej, uspokojony na czas jakiś. Z całą pewnością te protesty, które nie zaczęły się w ostatni weekend, bo one trwają od już ponad miesiąca, będą trwały. Pytanie o skalę. To dziwne trochę, że pozwolono na to, aby mniej więcej od połowy lutego gdzieś tam odbywały się manifestacje, jak na warunki białoruskie, prawda? Ja myślę, że te demonstracje, które zresztą trwały nawet nie głównie w Mińsku, tylko w miastach wschodniej Białorusi, w takich ośrodkach jak Witebsk, Mochylew, czy Orsza, czy Bobrujsk, czy mniejsze ośrodki, to są miasta, w których być może nigdy nie dochodziło do protestów społecznych. One na pewno zaskoczyły władze. Władze się nie spodziewały takiej reakcji społecznej. Łukaszenka, który przez 23 prawie lata swoich rządów zwykle miał niezawodny instynkt, jeśli chodzi o wyczuwanie własnego społeczeństwa, tym razem wydaje się, że ten instynkt zaczął go zawodzić. Podatek dla darmozjadów tak strasznie wzburzył ludzi? Tak, rzeczywiście. Łukaszenka go wprawdzie wprowadził ponad rok temu, natomiast on zaczął działać dopiero od stycznia tego roku. Można też krótko przypomnieć, na czym on polega. No właśnie, bo to taki wymysł trochę diabelski, prawda? Jest to wymysł, który został potraktowany przez zwykłych Białorusinów jako działanie zwyczajnie niesprawiedliwe. Ci Białorusini, którzy nie mają pracy dłużej niż 183 dni w roku, zostali zobowiązani do zapłacenia specjalnego podatku. On wynosi około 700-800 zł w przeliczeniu na złotówki, więc i dotyczy, co więcej, prawie 500 000 osób zostało nim objętych. Tym samym ludzie się zwyczajnie zdenerwowali na władzę, która nie tylko nie daje im pracy. Kryzys gospodarczy się na Białorusi rozwija już od ponad 2 lat, a tu jeszcze okazuje się, że trzeba zapłacić specjalny podatek. No właśnie, kryzys gospodarczy, pan powiedział, jeśli zbiera się w ten sposób pieniądze, to znaczy, że pieniędzy brakuje. Pieniędzy brakuje. Gospodarka białoruska już trzeci rok jest pogrążona w kryzysie, który no, ma szereg przyczyn. To jest i sytuacja w Rosji, spadek cen ropy i może najważniejszy to jest kwestia tego, że tam nigdy nie było reform. Tak? Nigdy nie doszło do de facto zmiany modelu gospodarczego. On jest taki radziecki, prawda? On jest taki radziecki, w sensie państwo ma dominującą pozycję, sektor małych i średnich firm cały czas jest niedorozwinięty, władze też tego jakoś nie wspierają w sposób szczególny, więc no, problem jest systemowy i z punktu widzenia władz białoruskich najważniejsze może jest to, że nie widać dobrego wyjścia z tego kryzysu. Kto wyprowadził tych ludzi na ulicę? Bo wiele razy w tym studiu mówiliśmy, że opozycja białoruska jest rozbita, właściwie jej nie ma. Ostatnie takie bardzo duże wystąpienia to rok 2010, potem cisza. To jest ciekawe, że większość tych demonstracji miała spontaniczny charakter, szczególnie te, które zaczęły się w połowie lutego w tych miastach wschodniej części kraju. Dopiero później tradycyjna antyłukaszenkowska opozycja próbowała się do tego jakoś podłączyć. Przejąć nad tym kontrolę to też do końca cały czas nie wychodzi. To też wynika w dużej części z tego, że stara opozycja nie cieszy się autorytetem wśród Białorusinów. Więc te demonstracje cały czas mają charakter w sporej części spontaniczny. I jeszcze jeden ważny czynnik. Zwykle białoruskiej opozycji udawało się wyprowadzać na ulicę głównie ludzi młodych. Mhm. Tym razem mieliśmy do czynienia z protestami ludzi w wieku 40+. Którzy najbardziej ucierpieli. Tak, to była część elektoralnego zaplecza, bazy elektoralnej prezydenta Łukaszenki. Ludzie, którzy na niego zwykle głosowali, tym razem to oni zaczęli wychodzić na ulicę. A młodzi co? Nic? Oni się oczywiście podłączyli, szczególnie w Mińsku. Ta ostatnia demonstracja weekendowa, która zresztą też wyszło jednak mniej osób niż się wszyscy spodziewali, co poniekąd wynikało z tego, że to była nielegalna demonstracja. W końcu organizatorzy nie dostali zgody na przejście przez centrum stolicy białoruskiej. Więc te demonstracje cały czas nie mają jednak jeszcze masowego charakteru. Zastanawiam się, bo no, wszelkie przesłanki są do tego, powiedzieliśmy, że Łukaszenka prawdopodobnie stracił instynkt, oddolna taka inicjatywa się pojawiła, ale czy to wystarczy, żeby na Białorusi można mówić o zmianach? Nie, to nie wystarczy. Ja się obawiam, że Aleksandr Łukaszenka nie jest osobą, która byłaby mentalnie zdolna do jakiejkolwiek realnej zmiany. On pewnie niektóre rzeczy będzie imitował. Będzie próbował to przedstawić społeczeństwu jako rzeczywistą chęć zmienienia czegoś i w gospodarce, i w sferze politycznej. Natomiast popatrzmy na sam dekret o pasożytnictwie społecznym. Mhm. Łukaszenka go nie odwołał. On go tylko zawiesił do końca roku. Więc nawet wydawałoby się nieznaczące ustępstwo z jego strony, nie miało miejsca. Ta piosenka, którą zacytowaliśmy w jednej ze zwrotek, mówi, że będą pisane o nim książki. Na pewno będą pisane o nim książki jako o tym, który potrafi lawirować między Rosją a Unią Europejską. No to na jakiej pozycji on w tej chwili w tym lawirowaniu jest? To lawirowanie, z którego Łukaszenka słynął, wychodzi mu coraz gorzej. Z jednej strony rzeczywiście po kilku latach zamrożenia relacji z Zachodem one zaczęły być odrażane, co wynikało też poniekąd z woli politycznej samego Łukaszenki. No, myśmy do tego trochę też rękę dołożyli, bo tam tak, ostatnio nasi doszło też do znaczącej politycy zmiany pojechali w relacjach między Warszawą a Mińskiem. Natomiast nie należy tego przeceniać. To znaczy Łukaszenka chciałby więcej. On chciałby doprowadzić do pełnego otwarcia relacji z Unią Europejską, Zachodem szerzej. Chciałby też, bardzo mu na tym zależy, dostać kredyt z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który pomógłby przynajmniej na czas jakiś rozwiązać niektóre problemy finansowe gospodarki białoruskiej. No i wreszcie dochodzi cały czas, bo to proces jest niezakończony, do znaczącej zmiany w relacjach białorusko-rosyjskich. Tam mamy spór o cenę gazu i ropy, mamy nieustanne napięcia polityczne, więc jak się złoży do kupy te wszystkie trzy elementy, bunt społeczny, kiepskie relacje z Rosją, próba odwilży z Zachodem, to się okaże, że mamy do czynienia z sytuacją, jeśli chodzi o ostatnie 20 ponad lat rządów Łukaszenki, bez precedensu. Czy Rosja ma jeszcze szansę, by ten węzeł na gardle Łukaszenki zacisnąć mocniej, czy w tej chwili raczej jest